mira pana, Poliana, Poliana, aurikis mena lana, Poliana, Poliana, bensozo mira pana, Poliana, Poliana, aurikis mena lana. Poliana, uriau shira, Poliana, Poliana, hauni o subira, Poliana, Poliana, Poliana, uriau shira, Poliana, Poliana, hauni o subira, Poliana, Poliana, Karina arwanaka, rini shanderi chaka, Karina arwanaka, rini shanderi chaka, rini shanderi chaka, rini shanderi chaka. Poliana, Poliana, bensozo mira pana, Poliana, Poliana, aurikis mena lana, Poliana, Poliana, bensozo mira pana, Poliana, Poliana, aurikis mena lana, Poliana. Poliana, بوم اوی پین ساعت لجوری نشتر گره که مایو که هات دروه هوشی نهات بو اویش به های بنجکو بو که اما جوای کرد پولی و پولانا زور لسر خوبن خواه که ما چون که دکتر شلتون و پورا پولی وک دای کوبا کموان زور جوانا خوز که راسته بو ببورم ابوه ام قسم نکرده ببورم توماس شلتون ها پولی برو نامه جالی که درده موچاو ببین ما پولی تکای بوستا تکاد لیکم بیسو دقصا کردن لگلی که وکو تویا خواه حافیز خواه حافیز بو هتا هتاییه توماس شلتون خواه حافیز چیو بخیرای روید؟ زور حزکم بمین مو بلام نخوشکانم چاوره مکن پیویست بروم بله پیویست بروم کواتر روشانی پشورید با سردانم ببوره پولیانا پولیانا اونده خوویست مبا دکتر شلتون با تنیا دکتوری تو نیه عزیزکم تگهشتی؟ بلام هیوادارم بمزوانه استی توا بله بله دکتر زور سپاس زور شدم کرشتر گریه کم کرد اما بهوی تو بو بله بهوی تو بو که کردم نخیر بهوی سوربونی خود تو درو پشتوا هر وحا خواهی گوره پیویست سپاس تام کن وانیه پولیانا بله وایه اما راست یکی ایتی بله چاور ری تکم تا بلش ساقی بگر تو نامان بله سپاس دکتر زور سپاس، یه راستی زور هیلک من کردید زور سپاس دکم دکتر پیویست به سپاس نکد منم کارم جه بجه کردو دکتوریک بله، خواه حفیز خواد لگل ببوره برز شلتون تکایا سلام بجیمی بگینا باشا؟ بله باشا خواد لگل شونه سرده یا ماوی تتوا ها؟ پیم نالی؟ هیچ نیه نایی وابزم دکتر شلتون گرایو با شاروچکا که وانیه؟ بله دیاره بیری اکی ها؟ نخیر نه نه باشه ابی است پولیانا چی بکه ها؟ نه زنم ای چند گناهی؟ لوا چی بریندار بید؟ هر استا چک دکم و خمه نبی؟ اتب چی ده درو ونیا؟ بلا نه نه نه توانی برالاو ناکم بر یارم داو لگل پولیانا بچی ته درو بوستا حتا پولیانا اگر رتا تیگشتی؟ امرو زور خوش بی دکتر شلتون یه توانی تیگشتی؟ ها؟ گل نبو تای رکم؟ دکتر شلتون ده نخی دل مو سپاس او تاو دکتر شلتون من سپاس تکم دست خوشی لیکم دستت خوش بی زور سپاس نه نه پیویز به سپاس نکد من هیچم نکردو بلکو کچکه خوی سور بو کچه کی باشا بله شته کی خوشا دیاره خطو پولیش سپاسی کردویت نه سپاسی کردویت تو تا ایسا خاتو پولیت خوش اوید حزاکید نزیگ ببینوا وانیا بندلتون من منال نیمه تا لها و رکم نزیگ ببموا بی اوی نزانم هستی چوانه برام برم بلام خاتو پولی او ماوی چوارده ساله بطنیایا دیاره خوش اوید وانیا لگل اوش دا زور شاده بمگر وابید بلام واب زانم لوا چه باور لی بپیاو نما بید تاریم با چی واقعت؟ نه نازم ها؟ تاریم بو آکت چیه؟ براست؟ براستی چی ویگ نیه پیکشاد ببنوا؟ ها شلتون؟ هیچی ویگ نیه پیکشاد ببنوا؟ نه نازانم بندلتون من چون داوی لیبکم بیتا هاو سرم لکاته که نازانم هستی برام برم چونه اما محالا اما راستی که ایتی بندلتون بله هر او بو کپیمو تی بلا مگرم کاره ایسا پرگیو بخی اوالم حلت ام حلت لده سچه تیه گید لوانه بتوان ایسا لیگ نزیگ بنوا اما حلی که شیا با خوزگام زانی خاتو پولی چون بیره کاتوا لراسی ها خانمی که زور باشا زور شد شعراوه نزاییم با چی نزاییم با چی نخشت شعراوه من تیه نگم لما سلاو پولیانا، بیانیت باش سلاو، بیانیت باش، زیادر حالو بخار مکم سپاس، سپاس بیانیت باش سلام قاتم دوی اشی ازاری زورا خاتو پولیانا، به هیواشی قات برز کرو، باشا بلا دکتور عزم لمنیا رقم لیدی عزم لمنیا او چی دا قاتم جولین ازان ما یزور ازمین حسکردن با آزار بلکه یکی که تو اجید اگر جوان پیرو لید کرده و دلت با آزار خوشه دل خوشه بی؟ بله اگر دلت خوش بید برکه اگرید وانیا؟ بعد از پیب کهین خاتو پولیانا فرمو دکتر بعد از پیب کهین کم یک آزار تبید؟ بله از کدن به آزار جیانه آهی کدی که بیره کموا که اموام لیب کد جاری کتر بقاچه کانم بروم آهی آزاری هیا بلام دلم خوشه کمی بشوبه باش پولیانا دمو چاو بزاره چی ها پیم بلا بزارم جیمی پولیانا پیم بله پورو دکتر شلتونی بلاو چونه ها؟ بو چی؟ دزگیرانکی پورید که باست کرد دکتر شلتون ها؟ ها؟ دکتر شلتون دزگیرانی پورم بوا؟ یوم لیبو لگل باوکم باسی اکرد یوم لیبو که دکتر شلتون تا استا پورتی خوش شوه و اماده دوای بکاد اگه دلنیا بید که پورت همان خوشویستی هی بوی ها؟ پولیانا تو آگا داری؟ ها؟ تو کتلم ابو که واتا پوری پوری دکتر شلتونی خوشه بید ایلو خوشیه خوشیه بید ام حوالا زور خوشه چیمی زور خوشم حوالا ایلو خوشیه زور باشه علی چی قسل اگل دکتر شلتون کم با پوری بلم جاری هیتر کویم کنو ها بید که پورت همان خوشویستی هی بوی ها پولیانا تو آگا داری ها تو کتلم ابو که واتا پوری پوری دکتر شلتونی خوشه بید ایلو خوشیه خوشیه بید ام حوالا زور خوشه چیمی زور خوشم حوالا ایلو خوشیه زور باشه علی چی قسل اگل دکتر شلتون کم با پوری بلم جاری هیتر کویم کنو ها و افسانم پورم خوشی ناوید ها؟ خوشی ناوید؟ دیلا توغلی چی؟ توغلید پورم دکتر شلتونی بید؟ ها؟ وایا؟ چی؟ و افسانم خاتو هرم تون دکتر شلتونی زور خوش روید ای چون؟ ما؟ براسته؟ بله هستم کرکاتی خاتو هرم تونی بینی سی دکتر شلتونی اکر بله لو روشه و زوربه کت به تنیا امینه دوا خیلی روشتو سری کلکانه که بله بردوام سری کلکانه که پورم زوری حسل کلا زمانی کلکانه زانید خنجی لکم زمانی گل و تا خوشویستی بله بایا خاتو هرین تون گل خوشوی تیه گیشتم که واتا هم دوکیانی کن خوشه وی بله بله کشنیه که واتا اتوانیم قصب کن لگلیانه ونیا منیش هارو احلیم ها سیره او ماوی چورده ساله لگل یک اقصه هم نکردو زور زور سیره زانی پولیانه ها زور زور سیره بله او روشه ننسیو چی گران ترین شد اوه دو دزگیران کوب کهیتو دو ای شرک ننسیو ایود وابسانم راسته کد سکاتی او هاتو هلی کن بود درست بکی که بیکو قصب کن ها ایو غلین چی خوزکم توانی بروم او سپوری ما برد بولای دکتر شلتون پولیانا بله توانین دکتر دكتور شلتن بو ينين بو إيرها وانيا نامه بو من؟ بله پولیانا پیوتم که ام نامه بو توی زورش تلجابو نزانم بو چی ها خو حافظ جیمی دکتور شلتون پورا پولی و خوی نماو لواش هیلاک بو بیل چاو دیری کردن ما بو اتکاه که روش یک شما ساعت سی پجنی رو بید بولا من بو ایره جوانا پولی انا من چم بو بازار پیس بو ناکا قشم بو چاب کیت نخیر پولی پولی امرو خوشتین روشی للای من لو کاتی هاتون بو ایرا بو ایوید قش سور جوان بید ای عزیزکم اتکای با کولی لسا قش دابنیم باش عزیزکم باش بلامین لسر خوبا جیمی لسر خوبا باشه تو بلی دکتر شلتون فری او شمنا فرید و ایم بکوی ها تو بلی تو لی فری ها کوی دیاره چون که بیانی لمال نبو سردانم کرد اگه تکسی که لکاتی خویا نهاتو دوانکه اکتریان نبینی لناو درگاکه او کارکم آنه لوشیتا و دلنیا با لوشیتا و اگر یک نبینین اوامیش که شلتون مشغوله بید چیان لبستر دید؟ پولانا لخوشی افره چون که زور حزکا به یکو بیان بینیتا وانه بله دلنیا با پولانا رو که نخاتا و خاتو خاتو پولی هاو ها بابا خیره که خیره دی ها هس هس خاتو پولی سلاو خاتو پولی تو باشید لنامکی پولیانا دا نسرابو کباج نید پولیانا وایو تو سیره بپلاهاتم بولاد دلم للاد بو بله بپلاهاتم باشا پولیانا بو ای کردوا زانی چی رویده کاتک پولیانا لبنجک استایوا اگه دارید هسته که ماما تاو کری خواکه ما چون که پوله پولیو دکتور شلتون وقت دیکو باو کموان خوزگه راسته بو بله بای خوزگه راسته بو مخوام لوکاته دا قصه زور نخوشم کرد لوکاته دا پیش چارده سال خو حافیز خو حافیز توماس شلتون بلان استا سپاسیانه کم لناخی دلمو چون که پولیانان با من بجیهش تو چند حزمه کرد دوائلی بردن یا لیب کم هر وحال توش بله خاتو پولی بله توماس باس یه معنی مکن چون که دلم زور لاد بو بدری جایی همو کاتا کن عزیزکم عزیزکم هستم پیب که پیروزه پیروزه پولی پولی پیروزه جیمی پیروزا لکوتایش نهینا ها؟ سپاس سپاس زور سپاس پیروزا خاتون بولی فرمو سپاس بو تو دیلا جوانه زور جوانه براستی جوانه بدلما پور بولی دکتور شلتون دلم زور خوشه به هر دکتان سر سر دلم خوشه نانسی توم لکاتی خویا هاتین پیروزا زور شادم خانمکم زور شادمانم دکتور خانمکم زور سپاس توم سپاس دکم شانی نیا نه به دستا بگیرید پیروزا پیروزا زور سپاس سپاس بگیرد نیکتری بازی من سپاس زور سپاس سپاس بگیرد نیکتری پیروزا خوش دیگر جوانا جوانا پولو پولی پولیانا خودی لگ مکه وازی لبینه بوستا وازی لبینه خیر ارزه با پولیانا دی دی تو باشید بله تو سیرگه دستم برد جیمی بلام امید بقیچه کنم برام امید بچم ام گلابم بپورم جیمی بله هزی کم ام گلی بمه پولیانا پولیانا من باشم دلت هیچ نکه جیمی پولیانا عزیزکم پولی پولی اتوانم بروم ابینی دلم خوشا دلم زور خوشا Rini Chaka, Rini Chaka, Rini Chaka, بنيانا.